Avui ens endinsem en un món que, a primera vista, sembla molt familiar. Una escola bressol, un parvulari. Un món que molts donem per fet. Exacte. Però què fa que un centre sigui realment bo? I aquí ve el quid de la qüestió. La resposta, no està només en les activitats. No, ni de bon tros. Està en l'estructura, en com està organitzat tot. Cada decisió, oi? Des de quants nens hi ha per classe fins al color de les parets. Tot amaga una filosofia. Totalment. Tenim aquí un document molt complet sobre com es planifiquen aquests espais, els temps, els recursos. I la nostra missió avui és una mica aquesta, no? Fer d'arquitectes i pedagogs per un dia. M'agrada l'idea. Volem entendre com es construeix, des dels fonaments, un ambient educatiu de qualitat. Anem a veure quins són els plànols d'una bona escola. Perfecte. I em sembla molt bona aquesta metàfora dels planos perquè és literalment així. Abans de posar el primer maó, necessites uns pilars sòlids. I quins serien? Doncs l'organització es basa en tres grans pilars, sempre regulats per la normativa, és clar. D'acord. El primer, els recursos humans, les persones. El cor del projecte. Exacte. Infants, educadors, famílies. Després, els recursos materials. L'edifici, els mobles. Sí, l'espai i els objectes, tot el que és tangible. I, finalment, els recursos funcionals. Això què seria? Les canonades de l'edifici. Una mica sí. Són els mecanismes que ho connecten tot. Els horaris, el pressupost, la coordinació dels equips, el que fa que tot flueixi. Persones, espais i mecanismes. Entès? Però hi ha una idea que ho traversa tot. Una cita de Carla Rinaldi, una pedagoga clau, que diu una cosa que ho canvia tot. A veure, diu, el subjecte de l'escola bressol ja no és la infant, sinó l'infant en relació. Uau, l'infant en relació. Ai, que és potent. Ja no podem pensar en el nen o la nena de forma aïllada. La qualitat d'una escola es mesura per la qualitat de les relacions que s'hi creen i l'organització és l'escenari que fa possibles o no aquestes relacions. Clar, té tot el sentit del món. Doncs, si les relacions són el més important, comencem per les persones. La primera pregunta sembla simple. Quants infants hi hauria d'haver en una escola? Sembla simple, sí. La font que analitzem apunta que les escoles petites d'entre 40 i 70 infants ajuden a crear un ambient més familiar. Sí, on tothom es coneix. Correcte. Passada aquesta xifra, diu, es corre el risc que els nens i nenes es tornin anònims. Efectivament. Es busca una escala humana. I, de fet, hi ha propostes molt concretes. El grup de treball de Rosa Sensat, que és un referent aquí a Catalunya, suggereix un màxim de 58 infants. 58. Una xifra molt precisa. I si mirem fora, les famoses escoles de Reggio dell'Emilia, a Itàlia, es mouen entre 66 i 78. La idea de fons és sempre la mateixa, crear una comunitat on puguis saludar cada infant i cada família pel seu nom. D'acord. Però el número total és només una part de la història. La clau, suposo, està en quants adults hi ha per a cada grup, la famosa ràtio. Aquí és on la cosa es posa interessant, perquè les xifres parlen per si soles. La normativa catalana actual, el decret 2008-2006, estableix unes ràtios màximes. Som-hi. Per a nadons de menys d'un any, un educador pot tenir fins a 8 infants. 8 nadons? Sí. D'un a dos anys, la xifra puja a 13. I de 2 a 3 anys, fins a 20 infants per educador. Espera un moment. 20? 20 infants de 2 anys per a un sol adult? Em sembla una proesa. Ho és. I si pugem al segon cicle, de 3 a 6 anys, la ràtio ja és de 25. Però el més revelador és quan comparem aquestes xifres amb el que es considera òptima a Europa. A la comparativa? Les recomanacions de la xarxa d'atenció a la infància de la Comissió Europea són, bé, molt diferents. Per a menors d'un any recomanen un màxim de 4 infants. La meitat? La meitat, exacte. Per a infants d'un a dos anys, la recomanació és de 6, no de 13. Uf! De 2 a 3 anys, 8, no 20. I de 3 a 6 anys, 15 en lloc de 25. Vaja, la diferència és abismal. A la pràctica, vol dir que un educador aquí té gairebé el doble de feina. I un infant rep la meitat de l'atenció personalitzada que es considera òptima. No és un matís, És un canvi de paradigma total en la qualitat. Totalment. Demostra que la nostra normativa, bé, estableix uns mínims de servei, però que estem molt lluny dels estàndards de qualitat educativa als quals hauríem d'aspirar. Una ràtio més baixa permet conèixer millor cada infant, crear un vincul afectiu més fort, tot el que sabem que és crucial en aquestes edats. Clar. I un cop que anem als grups, com s'organitzen? La imatge clàssica és la classe de P3, la de P4. Tots junts per any de naixement. Però la font parla d'un concepte interessant, la descompartimentació. Què vol dir? Doncs vol dir, literalment, tirar a terra les parets invisibles entre els grups. Trencar el mulla. Sí, trencar amb la lògica industrial de produir nens del mateix any en sèrie. La vida real no funciona així. No ens relacionem només amb gent de la nostra edat. El document posa un exemple molt clar, el de l'Escola Arc-Iris de Barcelona. Allà, un cop per setmana, fan una activitat de portes obertes. Ah, sí? Els infants de pergolari poden moure's lliurement i triar a quina aula anar. Es barregen nens i nenes d'edats diferents. És un primer pas. I s'esmenten altres models, com a Alemanya, on els grups d'edats barrejades són la norma. L'argument és que tothom hi ganya. Els grans aprenen a cuidar i els petits aprenen per imitació. Exactament. Es recrea un ambient molt més semblant al d'una família gran o al d'un poble, que és un entorn molt més natural per aprendre a conviure. I el més interessant és que aquesta lògica de col·laboració s'està aplicant també a l'organització dels adults. Dels educadors, vols dir? Sí. La font destaca un model molt potent, la parella educativa. Sona bé? En lloc del model tradicional, amb un mestre titular i un de suport, aquí parlem de dos professionals amb la mateixa categoria i la mateixa responsabilitat. Gestionen el grup junts, de manera compartida. O sigui que els infants tenen dos referents adults al mateix nivell. Precisament, i les implicacions són enormes. Com diu el pedagog Alfredo Oyuelos, que surt citat, aquest model aporta més models, més conflictes sociocognitius, més idees. Clar, veuen dos adults col·laborant. Negociant, resolent problemes junts. Això fomenta valors com el cooperativisme de manera viscuda, no només explicada. I per als professionals, treballar en parella redueix l'aïllament i enriqueix la pràctica diària. És fascinant. Normalment pensem en l'equip educatiu i només ens venen al cap els mestres. És un error molt comú. Però la perspectiva canvia si l'ampliem. I s'ha d'ampliar. El personal de cuina, de neteja, de manteniment, tots formen part de l'equip educatiu. Són adults de referència. Clar que sí. La persona que serveix al dinar o qui neteja l'aula té desenes de petites interaccions valiosíssimes cada dia. Reconèixer el seu paper és fonamental. I després, és clar, hi ha les estructures de govern, el claustre, el consell escolar i l'AMPA. D'acord. Ja tenim les bases de l'equip humà. El cor de la nostra escola ideal. Però aquestes persones necessiten un escenari i això ens porta al segon gran pilar, l'espai. Un espai que, segons molts pedagogs, és el tercer educador. M'agrada molt aquesta expressió. El tercer educador. Després de la família i els mestres. La font recull una cita de M.A. Zabalza que ho aclareix molt. Diu que l'espai és una estructura d'oportunitats. Pot ser facilitador o, en ser el contrari, limitador. Exacte. Em fa pensar, un passadís llarg i buit gairebé t'està dient que corris. Clar. En canvi, un racó petit amb coixins i llum tènua convida a la calma. L'arquitectura parla. I tant que parla. I el gran canvi de les últimes dècades és que, per fi, els pedagogs i els arquitectes han començat a parlar entre ells. Ja era hora. Sí. Ja no es tracta de construir edificis escolars estàndard, sinó de dissenyar entorns que responguin a les necessitats reals dels infants. Què necessita un infant d'un any? Moviment, seguretat, exploració. Doncs l'espai ha de donar resposta a això. I tenim exemples concrets d'aquesta col·laboració? I tant. La fauna assenyala un de molt potent, el model de les escoles bressol municipals de Barcelona. Ah, sí. Molts d'aquests edificis són el resultat d'un diàleg intens entre equips d'arquitectes i els equips pedagògics de l'Institut Municipal d'Educació. I el resultat és una riquesa de solucions impressionant. No hi ha un model únic, doncs. En absolut. A Barcelona trobem escoles bressol en antigues naus industrials, en edificis històrics, aprofitant la proximitat d'un parc. Cada projecte és una resposta creativa al seu context. L'escola ha de dialogar amb el barri. Aquesta idea és la mateixa que la de Reggio dell'Emilia, oi? La de l'espai amb identitat. Exacte. Espais que tinguin identitat, que siguin habitables i, molt important, transformables. L'espai ha d'estar viu. Tot això sona fantàstic, però anem a la pràctica. Què diu la llei sobre els metres quadrats? Aquí tornem a trobar un contrast interessant. La normativa catalana per a nens de 0 a 3 anys exigeix un mínim d'una sala per grup de 30 metres quadrats, garantint 2 metres quadrats per infant. 2 metres quadrats. I un pati d'almenys 75 metres quadrats. Per al segon cicle, de 3 a 6, la llei demana aules, també amb un mínim de 2 metres quadrats per infant, i un pati de 150. 2 metres quadrats per infant. A priori, no sembla que hi hagi espai per moure's a explorar. No ho és. I, de nou, la comparació amb Europa és reveladora. Per a menors de 3 anys, la recomanació és d'un mínim de 6 metres quadrats interns per infant. El triple. El triple del que exigeix la nostra normativa. Un altre cop la mateixa història. Exacte. I la diferència no és trivial. Més espai significa menys conflictes, més possibilitats de moviment, més opcions per crear diferents ambients de joc. De nou, la normativa estableix un terra mínim, però l'objectiu de qualitat hauria de ser molt més amunt. Aleshores, si anem més enllà dels metres, quines són les claus per organitzar aquest espai perquè funcioni com un tercer educador? La clau és pensar en les necessitats fonamentals dels infants. Per exemple, la necessitat de moviment. Espais amplis, lliures? Sí, diàfans, potser amb rampes suaus, matalassos... Però alhora tenen una necessitat imperiosa de seguretat afectiva. I com es tradueix això a l'espai? Doncs amb punts de referència clars, amb racons petits i acollidors, com un niu, on es puguin refugiar, i amb un ordre visible. Que els materials tinguin el seu lloc, l'ordre extern ajuda a construir l'ordre intern. Moviment i seguretat. Què més? Autonomia. L'espai ha d'estar pensat perquè puguin fer coses per si mateixos. Mobiliari a la seva alçada. Penjadors que puguin assolir, materials a l'abast, l'entorn ha de dir-los constantment. Pots fer-ho tu sol. I, finalment, l'espai ha de respondre a la doble necessitat de socialització i intimitat. Espais per a tothom i espais per a un mateix. Exacte. Calen espais per al gran grup, per a petits grups i, molt important, llocs on un infant pugui estar sol si ho necessita. I l'estètica. Sovint les escoles estan plenes de colors cridaners, dibuixos estereotipats... És un punt crucial. La bellesa també educa. Es tracta de crear un ambient acollidor, harmoniós. Amb materials naturals, potser? Sí. Fusta, roba, vímet, bona il·luminació natural, colors suaus... Cal fugir dels estils infantilitzadors i oferir un entorn ric en estímuls de qualitat, però sense sobrecarregar. Un espai serè convida a la calma. Repassant tot el que hem parlat, queda claríssim. Cada decisió en l'organització d'una escola, des de la ràtio fins al mobiliari, és en realitat una decisió pedagògica. No hi ha res que sigui neutre. Exactament. L'espai, els materials, els horaris... Res d'això és el taló de fons de l'educació. Són elements actius del procés d'aprenentatge. És el que s'anomena el currículum ocult. I per tancar, la font ens regala una idea final que em sembla molt potent. Esmenta un mètode de recerca que es diu mosaic. Ah, sí? És fascinant. Van donar càmeres de fotos a infants de 3 i 4 anys i els van demanar que fotografessin els llocs importants del seu pati. I després, amb dibuixos i converses, van participar en la proposta de canvis. És una idea revolucionària i, alhora, increïblement senzilla. Preguntar-li als protagonistes. Exacte. I això ens porta a la pregunta final, per a la reflexió. Si els infants fossin els arquitectes i urbanistes dels seus propis espais d'aprenentatge, què construirien? Què canviarien de les nostres escoles, dissenyades sempre per adults? I el fet que gairebé mai se'ls faci aquesta pregunta. Què diu de la nostra mirada cap a la infància? I de com dissenyem els seus entorns. Potser la millor guia per crear espais de qualitat és simplement posar-nos a la seva alçada i començar a escoltar de veritat.